zawiera jeszcze selen i rutozyd. Fundamax to jedyny produkt o takim składzie. Fundamax. Fundament maksymalnej odporności. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, czwartek, 30 września, minęła 12. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis. Drugi dzień z rzędu ponad 1200 nowych zakażeń koronawirusem. Polska przedstawiła konkretną propozycję w sprawie Turowa, mówi w Sejmie wiceminister klimatu. Za chwilę będziemy też w Gdyni na festiwalu Niepokorni, Niezłomni Wyklęci. 1207 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 27 osób. Najwięcej nowych przypadków odnotowano w województwie lubelskim. Ale to nie jedyne takie województwo, w którym wskaźniki dotyczące nowych przypadków są najwyższe w kraju, mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jeżeli weźmiemy pod uwagę dane tydzień do tygodnia, to widzimy na Podkarpaciu wzrost zakażeń o 60%, na Lubelszczyźnie wzrost zakażeń o 50%. Tutaj też istotnym jest wynikowość testu. Jeżeli w całym kraju ta wynikowość jest na poziomie mniej więcej 3%, to na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu mamy 7,6%. Widzimy więc, że to jest dwukrotne przebicie tych pozytywnych wyników z innych województw. Na oddziałach covidowych w szpitalach przebywa ponad 1600 pacjentów, 172 chorych jest podłączonych do respiratorów. W pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 jest 19 400 000 Polaków. Francja wprowadza tymczasem paszporty covidowe dla młodzieży w wieku od 12 do 17 lat. Do tej pory obowiązek okazywania przepustki w miejscach publicznych dotyczył wyłącznie osób dorosłych. Dokument wymagany jest, aby uzyskać dostęp do miejsc rozrywki i sportu, barów i restauracji, czy niektórych środków transportu i szpitali. Francuski rząd liczy na to, że wprowadzenie paszportów covidowych dla grupy wiekowej 12-17 lat zachęci nastolatków do przyjmowania szczepionki przeciwko koronawirusowi. W ostatnich dniach francuskie władze zauważyły, że kampania szczepień wśród osób niepełnoletnich zwalnia. Do tej pory 64% młodych Francuzów w wieku 12-17 lat przyjęło obie dawki preparatu. To o 25% mniej niż wśród osób dorosłych. Wprowadzenie paszportu covidowego dla młodzieży wywołało sprzeciw antyszczepionkowców i przeciwników przepustek sanitarnych. Od ponad 2 miesięcy w wielu miastach odbywają się protesty w tej sprawie. Francuski rząd poinformował jednak, że przedłuży obowiązek stosowania paszportów covidowych do lata 2022 roku. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Rząd szuka możliwości polubownego zakończenia sporu z Czechami w sprawie kopalni węgla brunatnego Turów, mówi w Sejmie wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio. Odpowiadał on na pytania posłów Lewicy na temat rozwiązania problemów związanych z pracą kopalni i stanu negocjacji ze stroną czeską. Na przestrzeni ostatnich lat utrzymywane były stałe kontakty na poziomie roboczym pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską w zakresie współpracy dotyczącej zarówno transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko, ale równocześnie odbywały się regularne spotkania ze stroną czeską, bilateralne, były to spotkania negocjacyjne, rozmowy. Wiceminister mówił, że odbyło się już 13 rund rozmów, a o 9 rozpoczęła się kolejna. Piotr Dziadzio dodał, że Polska przedstawiła konkretną propozycję, również finansową, która odpowiada na postulaty strony czeskiej, chroniąc jednocześnie polskie interesy. Zależy według naszej oceny tylko i wyłącznie od rzeczywistej woli zawarcia tej umowy przez stronę czeską. I wydaje nam się, że to zależy tak naprawdę od woli politycznej. W maju Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przychylił się do wniosku Czech o wstrzymanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. Z kolei 20 września TSUE nałożył na Polskę 500 tysięcy euro kary dziennie za utrzymanie wydobycia. Policjant musiał użyć broni podczas zatrzymania busa, którym jechały osoby nielegalnie przebywające w Polsce. W trakcie interwencji ranny został jeden z funkcjonariuszy. Do zdarzenia doszło we wsi Wojnachy koło Sokółki na Podlasiu, mówi rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa. Nasz funkcjonariusz został potrącony przez kierowcę busa, kiedy ten próbował uciec z miejsca kontroli drogowej. Funkcjonariusz oddał strzały. Ostatecznie kierowca busa został zatrzymany. Jak ustalili policjanci, w środku tego busa było 14 osób nielegalnie przebywających na terenie naszego kraju. Busem kierował obywatel Gruzji. Policjanci mówią, że podczas zatrzymania był agresywny zarówno jemu, jak i pasażerom busa. Nic się nie stało. Potrącony policjant trafił do szpitala. Cudzoziemcy będą przekazani Straży Granicznej. Premier Mateusz Morawiecki wspomina swojego ojca w drugą rocznicę jego śmierci. We wpisie na Facebooku przypomniał m.in. słowa Kornela Morawieckiego, który zawsze podkreślał, że miłość jest silniejsza niż śmierć. W miłości, w dobrych czasach, w sprawiedliwszej Polsce, w lepszej Europie i coraz bardziej szlachetnym świecie, a będziesz już na zawsze obecny, czytamy we wpisie szefa rządu. Kornel Morawiecki zmarł 2 lata temu w Warszawie. Był działaczem opozycji demokratycznej w czasach PRL-u, przywódcą Solidarności Walczącej i marszałkiem seniorem Sejmu.

Światowej premierze przed wejściem do kin na całym świecie. Dziś bondowsko przez cały dzień w Trójce. No, wydaje mi się, że fani będą mieli na co czekać na kolejną 25. część, szczególnie jeśli bierzemy pod uwagę to opóźnienie związane z pandemią koronawirusa. No, ale pewnie doczekają się i także z niecierpliwością do tej godziny 007 po północy, kiedy to będzie premiera kolejnego odcinka Bonda, Jamesa Bonda. U nas 13 minut po 12. Słuchają Państwo audycji. Trójka do trzeciej. I słuchajmy Państwo nie tylko mojego gadania, także dobrej muzyki. Call up. The Black Keys. 17 minut po godzinie 12. Dziś w Dniu Morza o miejscach, gdzie państwo najchętniej wypoczywają, w których miejscach i które mogą państwo polecić nad Bałtykiem. Zachęcamy o tym m.in. w mediach społecznościowych, na profilu Trójki, także mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Tu i teraz u nas. Wczoraj o tej porze świętowaliśmy Dzień Kawy i o tym sporo mówiliśmy, że taka pogoda, nie inna, więc kawa na pewno się przyda. Wydaje mi się, że popołudniową porą chyba teraz, no co, no jak znalazł pewnie i bez mleka, i bez kawy, cukru. I mieszać w odpowiednią stronę, bo jak wiemy przecież, kawa nie jest słodka od cukru. To staroskandynawskie, przecież to wszyscy wiedzą. Kawa jest słodka od... Ile razy się zamiesza? I w którą stronę? Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. O, ale jazz. Tak korowo pada deszcz, tak na maksa wieje też. Ja łagodnie uśmiech nie da, błyska gdzieś na mej dłoni, czuję dreszcz. Moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiech nie da. O, tak korowo pada deszcz, ja łagodnie uśmiech nie da. Jeszcze nie przyszła, a o 8 miała być. Widzę na Insta, kawkę woli sama pić. Ale ze mnie dzwon, teraz szansę ma inny kolor. Minut po godzinie 12. Halo? Tak nawiązując do tej słodkiej kawy od mieszania, to ja bardzo bym polecał Bullet Coffee, Bulletproof Coffee, kawę z masłem. To jest stary europejski zwyczaj. Tradycja narodziła się dawno temu, kiedy był pomór bydła rogatego w Europie. Brakowało wszędzie mleka, więc ludzie zaczęli dodać masło do kawy. Kawa z masłem, palce lizać. Bardzo panu dziękuję za podpowiedzi. No tak w pracy, nie wiem, jakby szef patrzył, co by tu z tym masłem. Jakoś tak mi przyszło do głowy. 21 minut po godzinie 12. W labiryncie nowych technologii. Facebook na cenzurowanym. Fundacja Panopticon, po tym jak zgłosiła się do nich przerażona użytkowniczka portalu, postanowiła sprawdzić sposób podsuwania przez serwis treści, w tym reklam, które sprawiały, że kobieta czuła się zalękniona. Śmiertelny wypadek po weselu influencerki. Półnaga kobieta spadła z balkonu na dach samochodu. Tak to wyglądał wielu użytkowników Facebooka. Pojawiają się treści i reklamy, które nie zawsze napawają optymizmem. Ma to związek z tym, czego szukamy w sieci albo o czym czytamy. Gorzej, jeśli podsuwane treści akurat są lub były związane z trudnym okresem w życiu. to nasza bohaterka. Halo? Dajmy na to pani Ania. Cześć, mamunia. Co tam u ciebie? No jadę już do domu. Pani Ania do niedawna opiekowała się mamą chorą na nowotwór. Mama zmarła. Teraz pani Ania odzyskuje siły, tym bardziej, że są powody do radości. Sama będzie matką. Ale Facebook nie zapomniał o trudnych momentach i odnosi je także do nadchodzącej przyszłości. Najpierw ona dostawała niepokojące reklamy z biurek na śmiertelnie chore dzieci, a następnie tuż po była atakowana reklamami komercyjnych ofert na badania w kierunku nowotworu czy rzadkich chorób dziecięcych. Opowiada Karolina Iwańska, prawniczka Fundacji Panoptykon. Więc to potęgowało jej lęki i niepokój związany właśnie z tematem zdrowia i z tematem zdrowia swojego dziecka. Panoptykon wraz ze specem od algorytmów postanowił przyjrzeć się temu zjawisku. Facebook przypisał naszej bohaterce 21 kategorii w ustawieniach reklam związanych ze zdrowiem. Na przykład to były onkologia, nowotwór, wady genetyczne. I nasz eksperyment polegał na tym, że usunęliśmy wszystkie te wrażliwe kategorie jedna po drugiej i obserwowaliśmy, co się wydarzy. Liczba niepokojących treści i reklam spadła. Ale tylko na chwilę. Facebook przypisał naszej użytkowniczce nowe kategorie związane ze zdrowiem, na przykład oddział intensywnej terapii czy rezonans magnetyczny. I to nas doprowadziło do wniosku, że Facebook w zasadzie nie pozwala użytkownikom skutecznie kontrolować reklam, które mają na nich jakiś negatywny wpływ. Co na to wskazany przez Panoptykon winowajca? Postanowiłem zadzwonić do polskiego biura Facebooka. Dzień dobry, Janek Ścigienny. W czym mogę pomóc? Odebrał dyrektor komunikacji na Europę Środkową i Wschodnią. Niestety nie chciał komentować eksperymentu fundacji i odesłał do oficjalnego komunikatu mailowego. My mamy ten statement, który mamy, więc to jest wszystko to, co możemy na ten temat powiedzieć. Oto treść oświadczenia. W menu ustawień jasno komunikujemy użytkownikom, że usunięcie konkretnej kategorii zainteresowań nie zablokuje wszystkich reklam z powiązanych kategorii, dlatego oferujemy szereg innych metod dostosowywania swoich preferencji. Co na to Panoptykon? Te inne ustawienia, próbowaliśmy je odnaleźć, ale no, zajęło to bardzo dużo czasu i tak naprawdę nie jest to bardzo intuicyjnie dostępne dla użytkowników. Nie ma takiego master switcha, takiego włącznika, który pozwoli na przykład użytkownikom po prostu wyłączyć personalizowanie reklam. Dlatego potrzeba konkretnych regulacji w tym względzie. Tym bardziej, że problem mniej lub bardziej dotyczy też innych portali społecznościowych, które niestety, co potwierdzają badania, mają coraz większy wpływ na nasze samopoczucie. Media społecznościowe bardzo silnie uzależniają i przyczyniają się do spadku naszego szczęścia. Mówi Dariusz Drążkowski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Wypowiedź podczas internetowego wykładu dla Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Odpowiednik naszego NFZ-u w Wielkiej Brytanii, UK Royal Society for Public Health, stwierdził, że media społecznościowe silniej uzależniają niż papierosy i alkohol. Cóż, rozsądek podpowiada, że najlepiej byłoby z mediów społecznościowych po prostu nie korzystać. Pytanie tylko, kto może sobie dziś na to pozwolić i potrafi to zrobić. Bo ja mam z tym problem. A państwo? Portale społecznościowe, mimo obiecanych użytkownikom filtrów treści, nadal mogą stanowić dla nich zagrożenie. Badaniom Fundacji Panoptykon przyjrzał się nasz reporter Kuba Witkowski. tylko delikatnie nadmienić temu panu, który mówił o tym, że masło do kawy wtedy, kiedy mleka nie było. Przypominam, że masło robi się z mleka, czyli jak mleka nie było, to skąd wziął masło? A właśnie, podejrzewam, że z kartonu, tak jak w większości, ale jeszcze był przecież, pamiętamy, skecz Zenona Laskowika. Nie mogę sobie przypomnieć, co to? To nie do kawy to było, ale było zamiast masła. Jak to się tam... No, pan też w jakiejś sprawie, przepraszam? Odnośnie dodawania masła do kawy. Pan powiedział, że powstało to wtedy, kiedy brakowało mleka. To skąd to masło było, skoro mleka brakowało? Znowu na ten sam temat. No naprawdę zrobiło nam się, za przeproszeniem, masło maślane, przepanów. Dwie dwójki i siedem trójek. Bardzo dziękuję za sygnały. Trójka do trzeciej, @polskieradio.pl. Także mailowo, nie tylko telefonicznie. I SMS-owo 71335. 12:30. 30 minut po 12. Za pół godziny będzie 13. Jak mam jeszcze inaczej powiedzieć godzinę, żeby było masło maślane? Pół godziny po południu. A, może być? W centralnej części miasta bezpieczne cztery ściany, do Makalskiego obraz bez ramy, bez ramy. Śniadanie, kawę z mlekiem, gazetę z wiadomością o politycznym piekle wyborczą. Zielona pół, zielona pół, zielona pół, zielona pół. Boleści po zabawie, w sobotę, w sobotę. Poduszki świeżą pościel, wakacje nad jeziorem. Rachunek za energię, cholernie, cholernie. Łopuzy z elektrowni, wysoki dzielę na pół. Dzielę na pół. Na pół, tak właśnie było. No a teraz już po pół do 13. Filip Konopczyński z Zespołu Badań Rynku i Opinii NASK jest Państwa i moim gościem. Witam serdecznie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. A rozmawiamy dosłownie chwilę po premierze raportu NASK-u Nastolatki 3.0. Panie Filipie, jaki jest polski nastolatek w sieci? Jakie wnioski płyną z Państwa badania? No to takie bardzo ogólne i przez to trudne pytanie, ale no, na pewno są takie charakterystyki, które warto podkreślić. No, przede wszystkim w świetle już czwartej edycji badania, bo 2014 realizujemy ten projekt, widać, że obniża się zarówno wiek, w którym dzieci zaczynają korzystać z internetu, także z urządzeń takich jak smartfony i komputery, przy czym te pierwsze trafiają do nich wcześniej, no ale to wpływa nie tylko na to, jak korzystają z samego internetu, ale jak wygląda ich życie wokół technologii cyfrowych. I jest trochę takich danych, które udało nam się uzyskać, które to potwierdzają. No, jedna z nich jest bardzo istotna, to znaczy ponad połowa nastolatków, niezależnie od tego, czy lekcje są online, czy w trybie stacjonarnym, współpracuje przy odrabianiu lekcji, czy uczeniu się do sprawdzianów ze sobą. To, co kiedyś było oceniane negatywnie, tak, jakieś wspólne odrabianie lekcji, podejrzewanie jako ściąganie, jest standardem i to chyba bardzo dobrze, no bo tutaj różni badacze, zarówno ekonomiści, socjologowie, pedagodzy wskazują, że no, w świecie pozytywnie to oceniają, informacji, tak, no to znaczy już nie możemy wierzyć, że tak jak, nie wiem, jeszcze do czasów renesansu czy oświecenia jedna osoba może zostać taką chodzącą encyklopedią, tylko wszyscy się liczymy z tym, że mamy ograniczone zasoby intelektualne i jeżeli nie będziemy współpracować, to po prostu nie będziemy mogli realizować naszych indywidualnych czy naszych wspólnych celów. Kilka minut temu, no właśnie jeszcze chciałem o tych zagrożeniach też powiedzieć, bo to bardzo optymistycznie brzmi, co pan mówi, ale kilka minut temu mówiliśmy o zagrożeniach związanych z mediami społecznościowymi, z udziałem no nie tylko nastolatków, ale też osób dorosłych, a właściwie z treściami nieodpowiednimi do wieku. Co robi w sieci nastolatek? Czego się boi? Jakie wyniki, co mówią wyniki państwa badań na ten temat? Jeżeli chodzi o takie rzeczy, które bezpośrednio boją się polscy uczniowie, no to przede wszystkim jest to takie ekonomiczne odcięcie, to znaczy dzieci boją się tego, że wraz z rozwojem technologii cyfrowych coraz więcej usług będzie płatnych, a więc nie będą mieli do nich dostępu. To jest pewnie też pokłosie tego, że ten rozwój internetu w dotychczasowych etapach bazował na darmowych usługach, między innymi na przykładzie mediów widzimy, że to się powoli zmienia, no ale to jest taki wprost wyrażony lęk. Są też takie kwestie, w których dzieci nie odczuwają niepokoju czy lęku. Jedną z nich jest na przykład przyjmowanie zaproszeń do znajomych od osób, których nie znamy ze świata rzeczywistego, które według uczniów jest generalnie praktyką dosyć mocno akceptowalną, w przeciwieństwie na przykład do rodziców. I tutaj warto odnotować, że to jest kolejna edycja badania, gdzie badamy nie tylko uczniów, ale także rodziców i opiekunów prawnych uczniów z tych samych klas, więc tutaj coś, co jest dla rodziców zachowaniem, no, którego by sobie nie życzyli, które według nich jest zagrożeniem, dla młodych ludzi nie jest takim dużym problemem. Jeżeli jeszcze chcielibyśmy zastanowić, jacy ci uczniowie, polscy nastolatkowie są i jakimi będą dorosłymi ludźmi, to warto też zwrócić uwagę na to, że aż 1/3 chce w przyszłości pracować w zawodach ściśle związanych z internetem i technologiami cyfrowymi, tak? Częściej chcą tego młodzi ludzie niż ich rodzice, więc to także jest warte do odnotowania. No i może w kontekście tych wszystkich niedoborów na rynku pracy, tej pracy, która wymaga właśnie tych cyfrowych umiejętności, to jest jakaś optymistyczna informacja. Mhm. A tak od ogółu do szczegółu, gdybyśmy się zastanowili, a co w państwa badaniach wyszło, co robi taki nastolatek w sieci? Nie wiem, ogląda filmy, cały czas gra w gry albo siedzi w mediach społecznościowych? No, przede wszystkim komunikuje się ze swoimi znajomymi i tutaj internet pełni taką w coraz większym stopniu funkcję takiego trzepaka i to jest coś, co być może osoby dorosłe, osoby, które dorastały jeszcze z tej cywilizacji Gutenberga, tak, cywilizacji książki i pracy, mogą do końca tego nie czuć, ale dla młodych ludzi internet nie jest po prostu medium, to nie jest kwestia rozrywki i to nie jest tylko i wyłącznie narzędzie do pozyskiwania informacji. To jest cały ekosystem, w którym nawiązujemy relacje, wymieniamy się pasjami, rozmawiamy na tematy, które nas fascynują, odrabiamy lekcje, pomagamy sobie, no ale także tutaj, także trzeba to odnotować, no ale także miejsce, w którym napotykamy różnego rodzaju problemy i tutaj też już może tak pod koniec, ale warto zwrócić uwagę na to, że większa część, jakby procent respondentów, który deklaruje, że padł w internecie ofiarą przemocy, jest wyższy wśród uczniów niż zdają sobie z tego sprawę rodzice, to znaczy jeżeli miałbym wskazać na taki jeden obszar, który na pewno jest niepokojący, to że no, rodzice nie doszacowują tego, jak często ich dzieci spotykają się z aktami poniżania, ośmieszania, wyzywania i tak dalej. Jak często, jak długo nastolatki korzystają z sieci? No tutaj względem poprzedniej edycji badania przekroczyliśmy taką magiczną barierę 5 godzin, to znaczy uczniowie twierdzą, że przebywają w sieci średnio powyżej 5 godzin, no ale już ten procent uczniów, który przebywa 8 godzin i więcej, to jest ponad 10%. No tutaj można wskazywać na ryzyko występowania no, negatywnych zjawisk, nie wiem, zaburzeń nastroju, zaburzeń snu. Tutaj są na to wyniki badań psychologicznych, że jednak to, no, coś, co nazwalibyśmy nadużywaniem przebywania w sieci, może mieć takie negatywne efekty. To kolejna edycja raportu na temat nastolatków w sieci. A co się zmieniło od ostatniego badania, czy na przestrzeni ostatnich lat, kiedy państwo takie badania prowadzą? No, widać na pewno efekty pandemii, to znaczy ten średni czas się wydłużył, on się radykalnie wydłużył w przypadku tych dni, w których odbywały się lekcje online, no bo jeżeli 7 godzin dziennie siedzimy przed monitorem w celu brania udziału w lekcjach, no to wiadomo, że ten ogólny czas jest duży, to jest też ciekawe. Bo tutaj trochę spodziewaliśmy się tego, że te dzieci, które są po lekcjach online, będą miały potrzebę odpoczynku od ekranu. Będą miały dosyć komputera. To nie nastąpiło. Tak? To znaczy, że jednak ta tolerancja na czas przebywania przed ekranem jest duża i ona rośnie. Jednocześnie młodzi ludzie zwracają uwagę, że ich to męczy, że chcą odpocząć, że właśnie mają potrzeby tego życia offline'owego, no ale to raczej odczuwają to jako dyskomfort, a nie wdrażają w życie. Jak państwo prowadzili badania? Jak one zostały przeprowadzone? Na jakiej próbie? I no, w ogóle chodzi o metodologię, jak były prowadzone? Tak. No więc to była pierwsza edycja, która ze względu, ponieważ badania realizowane były w grudniu 2020 roku, to po raz pierwszy ta metodologia była w pełni cyfrowa. Wcześniej korzystaliśmy z ankieterów i te badania miały taki fizyczny charakter. Teraz z powszechnie zrozumiałych powodów badanie było online'owe. No i przebadaliśmy blisko 1800 dzieci z kilkudziesięciu szkół w Polsce, a także prawie 1000 rodziców, więc to są no, duże liczby. Oczywiście poprawność metodologiczna i rozkład próby jest zachowany, więc to są badania reprezentatywne dla po prostu polskich nastolatków, dla polskich uczniów i ich rodziców. Naukowa i akademicka sieć komputerowa Państwowy Instytut Badawczy opublikował właśnie, a mówimy to chwilę po premierze raportu Nastolatki 3.0. Naszym gościem był Filip Konopczyński z Zespołu Badań Rynku i Opinii NASK. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. To Trójka za 20 minut, 13. dwie dwójki i siedem trójek, jeszcze w nawiązaniu do tego, o czym mówiliśmy kilka i kilkanaście minut temu. Chciałem poinformować, że pan redaktor informował mnie, że ma z Facebookiem i z innymi problem, a ja chcę poinformować, że godzę się z tym, że nie ma mnie na świecie, nie mam problemu z Facebookiem, nie ma mnie na Facebooku, mówił Jerzy z Mazur. I już i tak trzeba żyć. Bardzo serdecznie dziękuję, choć pamiętam kilkanaście, no może nawet ponad 20 lat temu pojawiło się takie sformułowanie, że jeśli czegoś nie ma w sieci, tego nie ma w ogóle, ale rozumiem, że pan cyfrowo nie czuje się wykluczony. Ciekawe spostrzeżenie, także państwo, jeśli mają ochotę, chcieliby skomentować, to zapraszam serdecznie w sprawie tych portali czy mediów społecznościowych, jakoby traktowanych przez młodzież czy nastolatki, a to wyszło również w badaniu, o którym rozmawialiśmy, że jest to spotkanie w takim, jak nazwał to ekspert, wirtualnym trzepaku. No ciekaw jestem, czy można by zastąpić też rzeczywiście takie negatywne zjawisko, taki wirtualny trzepak, spotykanie się w mediach społecznościowych. Zachęcam do korespondencji. No niech będzie, że mailowo, trójka do trzeciej @polskieradio.pl, SMS-owo dla tych cyfrowo niewykluczonych z telefonami komórkowymi 71335 i dla starszych, albo też i dla młodszych duchem również tradycyjnie numer telefonu 2 2 7 3. Numer telefonu stacjonarnego nawet powiem. Za kwadrans 13. Za 13:13. Czas na kolejny, 39. fragment naszej codziennej prozy. Bernard Newman. Rowerem przez II Rzeczpospolitą. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. Czyta Rafał Zawierucha. Muzyka w czołówce Piotr Moss. Polskie Lourdes. Fragment 39. W kościele trwała msza. Powiedziano mi, że przy odpowiednim rozmieszczeniu wejdzie do niego 12 tysięcy osób. Albo zgromadziło się w nim 15 tysięcy ludzi, albo też byli oni nieodpowiednio rozmieszczeni. W życiu nie widziałem i nie czułem takiego ścisku. Nie jestem chuchrem, ale myślałem, że lada moment pękną mi żebra. Przede mną stała drobna dziewczyna, z najwyższym trudem uniosła dłoń, chcąc się przeżegnać. Jednak tłum niespodziewanie zafalował, zaskoczył ją, głośno krzyknęła z bólu. Gdy minutę później spojrzałem w dół, dostrzegłem bladość jej twarzy. Oczy bez wyrazu zemdlała. Jak ją stamtąd wyciągnąć? Utorowanie sobie drogi przez tłum było niemożliwe. Wykorzystując swoją znaczną wagę, oparłem się na stojących za mną ludziach, nie bacząc na ich protesty. Uzyskawszy w ten sposób kilkucalowy prześwit, chwyciłem dziewczynę w pół, całe szczęście, że była tak drobna, i uniosłem wysoko nad głowę. Ludzie podawali ją sobie nad głowami z rąk do rąk, tak samo jak przekazuje się ofiary sanitariuszom na meczach piłkarskich w Anglii. Niewiele widziałem z mszy przed olśniewającym ołtarzem wspaniałych strojów kapłana i ministrantów, słyszałem za to wspaniałe śpiewy ukrytego chóru. Głównie jednak niepokoiłem się o ludzi wokół mnie. Przepełniony nietypowym dla mnie współczuciem, a jednocześnie przejęty podziwem dla nich, których wiara znajdowała się na tak odmiennej płaszczyźnie. Dla nich ołtarz był obiektem cudownej piękności. Dla mnie niemal karykaturą, żeby zwykły drewniany krzyż zamienić w łunę diamentów. Straszliwy ścisk, odór spoconych ciał, bezustanne jęki bólu. Jak można w takich warunkach zachować religijny nastrój? A przecież tam panował. Byłem bodaj jedyną osobą, której myśli zaprzątały tak przyziemne sprawy. Miałem dosyć. Zatrzymywała mnie jedynie piękna muzyka, ale poza tym tylko wypatrywałem pretekstu, żeby przebić się przez stłoczonych za mną ludzi. I wreszcie takowy się pojawił. Jard ode mnie po prawej stronie stała jakaś bezmyślna kobieta z niemowlęciem. Dobiegł mnie zdławiony okrzyk, gdy tłum na nią naparł. Przepchnąwszy się do niej, chwyciłem dziecko i dosłownie wywalczyłem sobie drogę do drzwi. Kobieta podążała za mną. Nie powinna pani tam wchodzić z tym maleństwem. Napomniałem ją, gdy siedziała już zdyszana na schodach. Mówiła trochę po niemiecku. Skądże znowu dałabym radę? Zaprotestowała. To nie przez nie, to przez to drugie. Przez to drugie? Tak, niebawem spodziewam się kolejnego dziecka. Dlatego chciałam uzyskać błogosławieństwo naszej pani częstochowskiej. Przyjechałam z Lwowa. Taka wiara zasługiwała na nagrodę. Miałem ze sobą list polecający do przeora klasztoru. Nie zamierzałem go wykorzystać, ale teraz odszukałem duchownego. Dystyngowany, łaskawy, siwowłosy zakonnik. Przyjął mnie uprzejmie. Rozmawialiśmy przez chwilę. Następnie zapytał, czy mógłby coś dla mnie zrobić. Pośle jednego z braci, by oprowadził mnie po klasztorze. Jeśli można, wolałbym poprosić o coś innego, odparłem. Jest tu kobieta, która przebyła długą drogę, by otrzymać błogosławieństwo dla swego nienarodzonego dziecka. Gdyby mogła je dostać bezpośrednio od ojca, byłaby w siódmym niebie. Zechciałby ojciec? Ależ oczywiście. Tak więc owa kobieta wróciła do Lwowa jako najdumniejsza i najszczęśliwsza z przyszłych matek w całej Europie. Jej dziecko przyszło już zapewne na świat. Mam nadzieję, że spełniło wszystkie jej nadzieje. Pewna cecha ośrodków pielgrzymkowych zawsze mnie potwornie denerwuje. Hordy szakali czyhających na naiwnych pątników. Wokół klasztoru rozłożył się prawdziwy jarmark. Stragany z jedzeniem są niezbędne, ale większość pozostałych to rozbój w biały dzień. Pamiątki, czyli bezwartościową tandetę, sprzedawano 10 lub 100 razy drożej niż były tego warte, bo były święte. Koszmarne reprodukcje Madonny wyciągały połowę rocznych oszczędności z kieszeni uczciwego człowieka. Zgadzam się, że wieśniaczy umysł przepada za takimi obrazkami, ale jeśli już trzeba nimi handlować, to czy nie mógłby się tym zająć sam klasztor? Dlaczego ci niewinni chrześcijanie mają być łupieni przez grzeszników? Niedobrze mi się zrobiło, gdy zobaczyłem tych szalbierzy sprzedających srebrne świeczniki prostaczkom, którym nawet przez myśl nie przeszło, by zwątpić w uczciwość bliźnich, szczególnie w świętym miejscu. Inni łajdacy nieproszeni wtykali nam tandetne kwiatki w płaszcze, po czym żądali zapłaty. Większość ludzi płaciła, uważając najwidoczniej, że należy to do miejscowych obyczajów. Ufam tylko, że ci szachraje zrozumieli wszystko, co do nich wrzeszczałem. Normalnie uwielbiam rozmawiać z nieznajomymi. Jestem zachwycony, gdy widzę, że ktoś do mnie podchodzi, ale jeśli wybieracie się do Częstochowy, nauczcie się najpierw jednego słowa po polsku. Nie. Po angielsku wymawia się je nie i oznacza przeczenie. A potem wykrzykujcie je złowrogo w stronę każdego, kogo zobaczycie. Bernard Newman. Rowerem przez drugą RP. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. W roli Anglika w Polsce lat 30. Rafał Zawierucha. Gościnnie muzyka Piotra Mossa. Książkę opublikowało wydawnictwo Znak Horyzont. Przełożyła Ewa Kochanowska. W drogę. Zapraszamy. Kolejny 40. fragment naszej codziennej lektury. Jutro polecamy Państwu serdecznie. Aha, jeszcze się przypomniało w sprawie tego masła. Znaczy, no nie masła. Chodziło o Teres. To było coś gorszego niż margaryna jeszcze. Chyba o to chodziło redaktorowi. O, bardzo dziękuję. O, to. Za 6 minut o 13:00 serwis Trójki. One hot angel.